program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 9 dzień sierpnia, na zegarze 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października, zdecydował prezydent Andrzej Duda. Premier przyjął dymisję Adama Niedzielskiego ze stanowiska ministra zdrowia. Jest wniosek o areszt mężczyzny, któremu zarzucono uprowadzenie 11-letniej Wiktorii z Sosnowca. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. To decyzja prezydenta Andrzeja Dudy zaopiniowana pozytywnie przez Państwową Komisję Wyborczą. Kampania wyborcza już się rozpoczęła i potrwa nieco ponad 60 dni. Z punktu widzenia wyborców kluczowych jest kilka dat. Do 2 października osoby niepełnosprawne lub w wieku 60+ mogą wnioskować o głosowanie korespondencyjne lub o chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Do 10 października wyborcy przebywający za granicą mogą zgłosić się do tamtejszych spisów wyborców. Natomiast do 12 października można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub o zmianę miejsca głosowania. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier przyjął dymisję Adama Niedzielskiego ze stanowiska ministra zdrowia. Nowym szefem resortu będzie Katarzyna Sójka. Adam Niedzielski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że lekarz wystawił na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że media i opozycja dokonały manipulacji w sprawie wpisu Adama Niedzielskiego. Szef rządu podkreślił, że mimo wszystko minister popełnił błąd, dlatego została podjęta decyzja o przyjęciu dymisji. W trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie też do pewnego błędu i aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc dobro pacjenta, od koordynowanej opieki począwszy, a skończywszy na szpitalach, które są jak najlepiej wyposażone i zgodnie z zasadą po pierwsze nie szkodzić, taka decyzja została podjęta. Adam Niedzielski, odpowiadając na zarzuty ujawnienia przez niego danych wrażliwych, zapewnił, że nie doszło do naruszenia przepisów. Dodał, że nikt nie miał wglądu w dane zapisane na koncie lekarza i nikt w to konto nie ingerował. Przypomniał też, że według przepisów minister ma dostęp do danych cyfrowych o zdarzeniach medycznych w ramach nadzoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym. Polska stoi przed wyzwaniem dla jej bezpieczeństwa, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wziął udział w Warszawie Wesołej w konferencji prasowej poświęconej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. Wicepremier podkreślił, że wzmocnienie polskiej armii na wzór naszych zachodnich partnerów stało się rzeczywistością. Dziś pokazujemy, że jest osiągalne, ale musi być także bronione. A jeśli dojdzie do takiej skrajnej sytuacji, oby nie doszło, musi być obronione. I dlatego właśnie tak bardzo radykalnie i szybko zwiększamy nasz wysiłek obronny, nasze wydatki na armię. Wicepremier Jarosław Kaczyński zaprosił wszystkich do udziału w defiladzie, która odbędzie się w Warszawie 15 sierpnia. Lider Europejskiej Partii Ludowej nie stanie do debaty z premierem Mateuszem Morawieckim. Rzecznik partii Pedro López de Pablo przekazał, że szef polskiego rządu powinien debatować z ich przedstawicielem na Polskę, którym jest Donald Tusk. Premier w liście do Manfreda Webera napisał, że jeśli Niemcy otwarcie przyznają się do zamiaru ingerowania w polskie wybory, to ta kwestia powinna zostać przedyskutowana na forum publicznym. Dodał, że Polska nie potrzebuje lekcji demokracji, bo to dzięki Solidarności, wolność i demokracja istnieją dziś w tej części Europy. Jako szokujące określił słowa przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej o zwalczaniu PiS rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. To nie pierwsza tego typu wypowiedź niemieckiego polityka, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia Rafał Bochenek. Kiedyś mówił jeszcze kilka tygodni temu o zaporze ogniowej, którą należy zbudować w Unii Europejskiej przeciwko rządowi polskiemu, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Ursula von der Leyen, również przecież na jednym z kongresów Europejskiej Partii Ludowej, mówiła o tym, iż Donald Tusk możliwie szybko powinien wrócić do kraju po to, aby przejąć w Polsce władzę. To również jest pewne wskazanie i pokazanie, że de facto Donald Tusk po powrocie z Brukseli do Polski ma do realizacji określoną misję. Zdaniem Rafała Bochenka wypowiedzi niemieckich polityków i znajomych lidera PO z tej samej frakcji są dowodem na to, iż w przypadku zmiany władzy w Polsce rząd Donalda Tuska będzie uległy wobec Niemiec. O tymczasowy areszt mężczyzny, któremu zarzucono uprowadzenie 11-letniej Wiktorii z Sosnowca, wystąpiła do sądu prokuratura. Dziewczynka zaginęła w sobotę wieczorem. Policja uruchomiła procedurę Child Alert. Dziewczynka została odnaleziona w poniedziałek rano poza województwem śląskim. Była cała i zdrowa, nie miała żadnych obrażeń. Jednakże z uwagi na dobro śledztwa policja nie informuje o szczegółach. Czynności z udziałem zatrzymanego w sprawie rozpoczęły się w sosnowieckiej prokuraturze we wtorek rano. Mężczyzna usłyszał zarzut uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego albo osoby nieporadnej. Jednak po zakończeniu przesłuchania prokurator pozyskał nowe, obszerniejsze dowody w sprawie.

Empire of the People, czyli We are the People, Empire of the Sun. No właśnie, Sun, zabrakło tego słowa. Słonecznie, no może być, bo przejaśnienia mogą się dzisiaj zdarzyć, ale dzień też upłynie w większej części pod znakiem chmur. 11 minut po godzinie 6, pora na trójkę, 9 dzień sierpnia, 221 dzień 2023 roku, a do końca roku zostaje jedynie 144 dni. Dzisiaj między innymi Doroteusz, Edyta, Falcon, Irena, Jan, Julian, Klarysa, Marcelin, ale też Miłorad, Marcjan, Romuald, wszystkiego najlepszego, Ryszard i Teresa świętują swoje imieniny. No a co w programie? No, między innymi zabierzemy Państwa na Księżyc. Waży tyle, co 0,01% Ziemi. Księżyc po łacinie to luna. Lunochemia to historia chemiczna Księżyca. Księżyc po grecku to selene. Selenografia to geografia księżycowa. Z kolei selenita to domniemany, mieszkaniec Księżyca. No i jeszcze jedno pytanie. Czy na Księżycu można spotkać życie? Czy są jakieś żywe istoty? Tego być może dowiemy się, kiedy człowiek pobędzie tam nieco dłużej. O 6.50 połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem i porozmawiamy o przygotowywanym przez NASA locie wokół Księżyca. To jeszcze przed 7, a po 7? Chorwacja. Szum morza, przepiękne zapachy, ciepło, niesamowite widoki. Wszystko jest takie niesamowite po prostu. Ale jest jeden temat, który marci turystów w tym roku. Przepiękny kraj, no ale też niestety dotknięty klęską żywiołową w Chorwacji powodzie. Czy odwoływać urlopy w Chorwacji? Jak wygląda sytuacja w tym popularnym kraju, ale też w popularnych kurortach, często odwiedzanych przez Polaków? O tym porozmawiamy z Katarzyną Kowalską-Eterowicz, Polką, która od 12 lat mieszka w Chorwacji. Mamy również jeszcze jeden temat dla miłośników niestworzonych historii. Czytanie jest dla każdego dobre i przynosi bardzo dużo takich pozytywnych efektów i dla dzieci, i dla osób dorosłych. To są takie fizyczne efekty jak regularny oddech, jak spadek ciśnienia. My się po prostu odstresowujemy, czujemy się fizycznie lepiej. Dzisiaj Dzień Miłośników Książek, dlatego też zajmiemy się tym tematem. 13 minut po godzinie 6 to pora na trójkę, a teraz Sztywny Pal Azji. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, posłychać u ciebie. Posłychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Nie będę palił i pił. program Trzeci Polskiego Radia. Just a touch, baby. Jak się okazuje, w tym tygodniu będą dwa weekendy w Polsce, no bo koncert The Weeknd dzisiaj, 9 dzień sierpnia w kalendarzu na Stadionie Narodowym, a ten tradycyjny weekend za kilka dni, bo przecież już środa, więc powoli można odliczać się te dni właśnie do piątku. W piątek notowanie listy przy okazji, więc dobry plan, żeby rozpocząć ten weekend z przytupem. Już dzisiaj nawet, jeżeli ktoś ma bilety. 20 minut po godzinie 6, no to teraz o pewnym treningu, o którym pisze cały świat. Światowe media donoszą o dziwnej, tak na pierwszy rzut oka, praktyce Igi Świątek. Liderka rankingu WTA przed turniejem w Montrealu trenowała z ustami zaklejonymi taśmą klejącą. Na pewno państwo widzieli te zdjęcia. A dlaczego tak się dzieje? No to postaramy się wyjaśnić. To już dzisiaj polska tenisistka zmierzy się z utytułowaną Czeszką Karoliną Plickową, która jednak jest daleka od swojej najlepszej formy. Za Polką między innymi otwarte treningi na kanadyjskich kortach, które wywołały sporą dyskusję ze względu na jeden malutki szczegół. Tym szczegółem była taśma klejąca, która była umieszczona na twarzy Igi. Iga miała zaklejone usta. Zachowanie polskiej liderki światowego rankingu zwróciło uwagę mediów i kibiców z całego świata. Pisały o niej portale ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a nawet Rumunii czy Bośni i Hercegowiny. Wszystkie wyrażały się w podobnym tonie. Świątek rozbudziła ciekawość innowacyjną metodą treningową. Polka zaintrygowała kibiców swoją nową, dziwaczną metodą, napisał brytyjski dziennik Daily Mail, podczas gdy The Sun napomknął o dziwnej manierze, czy bardziej manewrze świątek. Okazuje się, że sportowcy coraz częściej korzystają z tej metody zaklejania sobie ust w czasie treningu, aby poprawić oddech. Okazuje się, że dla ludzkiego organizmu bardziej zdrowe jest oddychanie przez nos, powietrze jest wtedy bardziej nagrzane, nawilżone i oczyszczone, a ryzyko choroby jest mniejsze. Dzięki oddychaniu przez nos pobudza się też pracę układu krążenia, do komórek dochodzi zatem więcej tlenu, a organizm jest bardziej wytrzymały. Przy dużym wysiłku trudno zmusić się do ciągłego oddychania przez nos, bo droga powietrzna do płuc jest krótsza przez usta. Sportowcy dlatego wspomagają się taśmą. Takie treningi są po to, aby sprawić, że sportowcy, a tu konkretnie Iga Świątek, będzie w stanie dłużej utrzymać oddech przez nos, również w czasie czekających naszą mistrzynię meczów. 22 minuty po godzinie 6. Tajemnica wyjaśniona. Simply Red przed nami. Wtul się we mnie z całych sił.

Podczas rozmowy z panem ministrem Adamem Niedzielskim podjąłem decyzję o przyjęciu jego rezygnacji z funkcji ministra. I jednocześnie postanowiłem też zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce, lekarce, internistce, która ma bardzo wielu swoich pacjentów, która zna służbę zdrowia od podszewki, jest jednocześnie też aktywnym członkiem Komisji Zdrowia. Adam Niedzielski był ministrem zdrowia od sierpnia 2020 roku. Dziennikarz Telewizji Polskiej Adrian Borecki zapowiedział zawiadomienie organów ścigania o zaatakowaniu go na wiecu Donalda Tuska w Legionowie. Reporter próbował zadać pytanie liderowi PO o wypowiedź przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Jak relacjonuje, został odepchnięty i przyparty do samochodu przez ochroniarza, a następnie zaatakowany przez nieznanego mężczyznę. Kolejne wiadomości w Trójce o siódmej. Pojawił się już Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Wyskoczył jak Filip Skoropi. Tak jest. Czas na sport. Dzień dobry. Raków Częstochowa o krok bliżej do Ligi Mistrzów. Wczoraj w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji pokonał Aris Limassol 2-1. Podopieczni trenera Dawida Szwargi prowadzili 2-0, ale gola stracili w 89 minucie, co może nieco skomplikować sytuację na Cyprze oczywiście. Czy to zwycięstwo było prezentem dla byłego trenera Rakowa Marka Papszona, któremu zawdzięcza klub Mistrzostwo Polski, a wczoraj obchodził urodziny, mówi Dawid Szwarga, trener Rakowa. Mam inny prezent dla trenera Papszuna. Na razie nie jesteśmy bliżej ani Ligi Europy, ani Ligi Mistrzów. Na razie zagraliśmy pierwszą połowę meczu, a widzimy, jak różne mogą być połowy na bazie dzisiejszego spotkania. Jedyne, co możemy zrobić teraz, to się skupić na robocie, na tym, żeby być przygotowanym do rewanżu. A rewanż 15 sierpnia na Cyprze. Bramki dla Rakowa strzelili Ukrainiec Władysław Koczerchin w 7 minucie i Fabian Piasecki z rzutu karnego po godzinie gry. Rewanż 15 sierpnia. W Glasgow trwają Mistrzostwa Świata we wszystkich bodaj odmianach kolarstwa. Zdaje się, tylko piłki na rowerach tam nie ma. Na szosie odbył się wczoraj wyścig drużyn mieszanych. Maciej Bodnar, Piotr Brożyna, Mateusz Gajdulewicz, Marta Lach, Marta Jaskulska i Agnieszka Skalniak-Sójka zajęli 10 miejsce. Zwyciężyli Szwajcarzy przed Francuzami i Niemcami. Wczoraj znów rywalizowali też torowcy. Patryk Rajkowski zajął 6 miejsce na kilometr ze startu zatrzymanego. Trener Igor Krymski wydaje się być zadowolony z tego rezultatu. Bardzo przyzwoity, wręcz dobry wynik. Dobrze wiedzieliśmy, że trzeba tą minutę złamać, żeby cokolwiek tutaj znaczyć na tych zawodach. 1 kilometr to jest taki wyścig po drodze, cały czas bardzo prestiżowy. Dla Patryka bardzo ważny, no bo jest to wyznacznik, w którym miejscu na świecie się znajdujemy, aczkolwiek nie jest konkurencją olimpijską. Po raz piąty z rzędu złoto zdobył Holender Jeffrey Hoogland. Alan Banaszek i Szymon Sajnok nie ukończyli Madisona. W wyścigu punktowym 15 była Karolina Karasiewicz. Triumfowała dobrze znana z szosy Belgijka Lotte Kopecki. Dziś w programie Omnium Kobiet, w którym liczymy na Darię Pikulik. Przypomnę, 3 lata temu w Berlinie miała już brązowy medal w tym kolarskim torowym wieloboju. Polscy koszykarze przegrali z Turcją 84-87. Był to sparing rozegrany w Stambule. 24 punkty Aleksandra Balcerowskiego. Dziś okazja do rewanżu, a dla Polaków będzie to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w niedzielę turniejem prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Aby dostać przepustkę do Paryża, trzeba w Gliwicach wygrać. To jeszcze o pogodzie. Dzisiaj burze możliwe są na północy kraju, zwłaszcza w strefie nadmorskiej oraz w centrum, na południu i południowym wschodzie. Burzom na ogół będą towarzyszyły opady do 15 mm, zwłaszcza na krańcach południowych. Natężenie opadów może być nieco większe, tam do 30 mm. Dzień przyniesie nam przede wszystkim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 17 do 21 stopni. Chłodniej na Podhalu, tutaj 15. Dzisiaj w poranku zastanawialiśmy się, po co idzie zaklejone usta. Udało się wyjaśnić tę zagadkę. Jakie jest wyjaśnienie? No, że przede wszystkim oddychanie przez nos, bo wtedy powietrze jest cieplejsze, zdrowsze dla organizmu i wydolność się poprawia. Taka jest teoria. Okej. Coś możemy dodać jeszcze do tej listy? Ja nic nie dodaję. 18:30. Może nie chciałem nic mówić po prostu, bo trener jej kazał zakleić usta, bo coś tam chlapnęło. Miała za dużo do powiedzenia. Tak. 18:30. Dzisiaj Iga Świątek z Karoliną Pliskową się spotka na korcie w Montrealu. Tak, będzie US Open. Szykujemy się. Także dobrze. Mamy Hubert Hurkacz w drugiej rundzie Debla w Montreal. No to jest dużo powodów do radości. Miejmy nadzieję, że będzie po tej 18:30 jeszcze więcej i będziemy się mogli cieszyć. A na pewno spokojnie. W trójce usłyszymy o rezultatach tego spotkania. Teraz 36 minut po 6:00. Eurythmics w trójce. Za 20 minut godzina 7:00, no to czas na przegląd portali internetowych Polskiego Radia, Polskie Radio 24 o defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. Można właśnie na łamach portalu przeczytać, która to powraca po 3 latach przerwy. 15 dzień sierpnia w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej z bolszewikami wraz z Polakami maszerować będą wojskowi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Tegoroczne wydarzenie będzie odbywać się pod hasłem Silna Biało-Czerwona. W defiladzie główną arterią Warszawy przejedzie no, 200 pojazdów wojskowych, 90 statków powietrznych pojawi się na niebie. Do tego też przemaszeruje 2000 żołnierzy. Będzie na pewno głośno, hucznie, no i z rozmachem. No i też Wojsko Polskie zachęca do tego, żeby wziąć udział w defiladzie w dniu 15 sierpnia. Kolejna informacja, którą znajdziemy, związana jest z tym, co czeka nas jesienią. Od września skróci się czas przejazdu pociągów PKP Intercity na niektórych trasach. Zmiany wejdą w życie wraz z korektą rozkładu jazdy, czyli 3 września. Pasażerowie krócej będą podróżować m.in. na trasie Kraków Główny, Gdańsk Główny. Najszybszy pociąg przewoźnika pokona ten odcinek w 4 godziny 50 minut. To 17 minut krócej niż dotychczas i o 6 minut krócej niż najlepszy wynik w historii polskiej kolei. Również z Warszawy do Krakowa pasażerowie pojadą w krótszym czasie. Dwa składy pokonają tę trasę w 2 godziny i 10 minut, co również stanowi rekord. Więcej na temat połączeń znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. I jeszcze informacja związana z segregacją śmieci. Po Gdańsku przyszedł czas na Warszawę. Właściciele mieszkań coraz częściej dostają upomnienia i kary za złą segregację odpadów. W 2025 roku samorządy będą musiały wykazać się przekazywaniem 55% odpadów do recyklingu. Obecnie w wielu dzielnicach Warszawy segregacja sięga od 30 do 40% takiego właśnie poziomu. Wiosną tego roku głośnym echem odbiło się nałożenie około 90 tysięcy złotych kary na osiedle 8 bloków na Ursynowskim i Mielinie. Sprawa trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego, no ale tego rodzaju kar, wniosków może być zdecydowanie więcej. Na zegarze 18 minut dzieli nas od godziny 7:00, przed nami Mysłowic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz 11 minut do godziny 7. Jest z nami Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Jan. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Bank rozbity, z tego co słyszałem. Tak, wczoraj Państwu opowiadaliśmy o loterii Mega Millions. Niesamowita kwota, blisko miliard dolarów, 600 milionów. Myśmy mieli nasz kupon 12, 15, 17, 25 i 8. Niestety to nie my, nam się nie udało. Może ktoś z Państwa... Ktoś bardzo szczęśliwy jest dzisiaj. 13, 19, 20, 32, 33 i ta dodatkowa kula 14 to jest szczęśliwiec, który trafił. Od połowy kwietnia czekaliśmy i dzisiaj się doczekaliśmy zwycięzcę. Jeżeli ktoś już na podsumowanie tego tematu zdecyduje się na jednorazową wypłatę, nie rozłoży ją na 30 lat, porówne raty, wtedy co roku się otrzymuje, ale wszyscy praktycznie 95% są takie dane, często, którzy mają tak wysokie wygrane, decyduje się na jednorazową wypłatę, to będzie to 783 miliony dolarów. I to są te astronomiczne kwoty. No to może tak na otarcie łez o misji NASA, lot wokół Księżyca. Co nowego w planach misji Artemis II? Jakie rewelacje przynoszą eksperci? Przede wszystkim tutaj podkreślamy, że już tylko dosłownie krok. To jest taka przenośnia, dzieli człowiek od powrotu na Księżyc. Konferencja prasowa NASA odbyła się kilka godzin temu na przylądku Canaveral na Florydzie, gdzie my właśnie tutaj z mikrofonem trójki na Florydzie jesteśmy. I mówiono o tych ostatnich przygotowaniach do misji Artemis II i podano takie aktualizacje dotyczące szkolenia załogi. Przypominamy Państwu, że Artemis II wyśle załogę złożoną właśnie z 4 astronautów w podróż na początku dookoła Księżyca i sprowadzi ich bezpiecznie z powrotem. I to będzie takie torowanie drogi przyszłym właśnie długoterminowym misjom eksploracji powierzchni Księżyca, a ostatecznie, nie wiadomo jeszcze w jakiej przyszłości, ale w przyszłości na Marsa. Posłuchajmy, co między innymi na tej konferencji prasowej powiedział szef NASA Bill Nelson. Dlaczego chcemy wrócić na Księżyc po pół roku przerwy? Wracamy, bo chcemy zobaczyć, czy będziemy w stanie przetrwać w tamtejszym środowisku w dłuższym czasie. Następnie chcemy polecieć na Marsa i bezpiecznie wrócić. Polecimy znowu na Księżyc, ale inaczej niż w przeszłości. To jest wspólne przedsięwzięcie z prywatnymi podmiotami. Wszystko odbywa się także przy współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami. Artemis II to jest pierwsza załogowa misja na ścieżce NASA do ustanowienia takiej długoterminowej obecności na Księżycu w celach właśnie naukowych i eksploracji i jest właśnie pierwszą misją astronautów na Księżyc od, podkreślamy, 50 lat. Pół roku temu rakieta jeszcze ta bezzałogowa z takimi kukłami wróciła szczęśliwie na Ziemię. Ten lot ma trwać około 10 dni. Mówimy tutaj o locie misji Artemis II i rozpocznie się on na tej potężnej rakiecie SpaceX Launch System. To też sprawdzi takie systemy podtrzymywania życia statku kosmicznego Orion oraz potwierdzi możliwość i techniki potrzebne ludziom do życia w pracy w przestrzeni kosmicznej. Tutaj jest problem, NASA poinformowała, z osłoną termiczną kapsuły. Ona pozostaje takim największym otwartym problemem przed misją NASA Artemis II. NASA przeprowadziła testy w celu takiego ustalenia pierwotnej przyczyny nieoczekiwanych zmian obserwowanych na osłonie termicznej w następstwie misji Artemis I, jeszcze tej bezzałogowej. I NASA pracuje właśnie nad rozwiązaniem, to dowiedzieliśmy się, takiego utrzymającego się problemu niestety z ochłoną termiczną kapsuły Orion, która ma chronić astronautów na pokładzie statku kosmicznego podczas jego powrotu na Ziemię w ramach tej misji właśnie Artemis II. I NASA przeprowadziła serię testów na osłonę termiczną statku kosmicznego po tym, jak nieoczekiwanie doznała większych tutaj uszkodzeń niż powinna podczas misji Artemis I. A już NASA i Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych razem ćwiczyły w celu właśnie tutaj, jak pomóc załodze Artemis I. To były takie testy symulujące wokół Księżyca i jak 4 osoby stojące jako astronauci właśnie zostały bezpiecznie wyciągnięte takiego symulowanego statku kosmicznego, aby przygotować się do prawdziwego wodowania w przyszłym roku. I jeszcze na podsumowanie jedna bardzo ważna rzecz, bo kiedy załogowa misja Artemis II poleci obok Księżyca, będziemy mogli oglądać wideo tego miejsca takie jak nigdy dotąd, a wszystko dzięki laserom. Taki specjalny system będzie w stanie przysyłać obrazy i wideo w wysokiej rozdzielczości z powierzchni Księżyca i z powrotem na Ziemię z szybkością łącza do 260 megabitów na sekundę. Ta wysoka przepustowość i, jak Państwo kojarzą, daleko od tego ziarnistego materiału filmowego zdobytego podczas misji Apollo 50 lat temu, może umożliwić oglądanie Księżyca w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym. Tego nigdy w historii wcześniej nie było. I być może utnie to spekulacje związane z tym, czy Amerykanie byli na Księżycu, czy może ich nie było, czy przylatywali. Czy to była mistyfikacja, bo tego rodzaju teorie spiskowe, jak wiemy, również się pojawiają. Jan Pachlowski, dziękuję pięknie za korespondencję i do usłyszenia. Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. Pain, debts of karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving.